Tesalonika yaba atiliel, janita. Tikpiba, temajwar kama atiemine. Ya miyarman utiyon tupo, ke odiyor maman suwaliga, ke yayar, binibin jigin ma, nani lantye yisiga mama. Yungo ya miyaro mani wanfafti leni binibiyarba, leni yabin biyakal kandi, kalima binibkulka tuoli dandali. Ama odiyor tiyetin free, kidu yuaya po. O baten yi ya sekar pabongala, ke kubi yi ke obiyaro nda pari. Ti piya yi po la dugri odiyor ni, ke yi tiendi, ke goba tiendi tindem fuga yi yar kuli. Odiyor ngobri yan tiyana, yi ya piya utiyonu buwama len Kristi ya juunli. Ti piba, ti tiyoro Jesu Kristi yelpo, ti wani yi ke yin parlen yi piba, ya bintye kwar ye damba, ka anwa timbang yi ya bangma. Yimba yi babani lampunde yin ya torti mama. Tinden ye yi siga, yi den ye atwona. Yi den di o bakuli jie ma fam fama. Amati den tuun li tuwen li uyen siyunu len kun ya ukuli, ke lar fala keti ye manda tuwa o bakuli po tuguli. La atye keti yi den piyali barka, amati den tiyeni yen kel mati den wakin ha yi po lubon tor kara. Tinden ye yi siga, tiden wan yi linne. Yuanka buwaka swani nda jemoko. Te maari yene kele mato gba ke yisiga bini tiyamba yye ka atuun tuwen bakuli. Ama ke gware lene butungbang babu. Te waan la ndiba ke tunduba kele ma odiyor Jesu Kristi yelpo ke banya atuun li tuwen li lene biyan swangma ke baari bi jema. Te kiba yinda chwaka lene atuwa ngama tiyema. Yiya swake nilo ba ke tuwa ke mwatimbili yipo yala li napili ni. Yin fami opo ke da piyahan taro leno. Ke ifen chuo. Yin da nwa o ke otie yi barka. Ama yiya nwa o mani ke otie yi kilo ke tuwari ke tundo. Miyan duwa mdiro wano ba yiya puni yi miyan duwa ma uyon kuli yiye ma wuli kuli ni. Wani odiro yiya ye leni yi kuli. Min polo ndiyan ya fuwondi ntiyena leni nuchey. Min ndiyan ya tla kuli ntiyende marma yeni. Lantye min tang mama. Ti diyoro Jesu Kristi ya ngambili ya yeleni yukuli.